șule ce voioși ești, nașule, nașule, că bine ce puiești, nașule, nașule. Nașule ce voioși ești, nașule, nașule, că bine ce puiești, nașule, nașule. Ia uite-o și pe nașa, nașa mare, nașa mare, cum joacă cu vine sta, nașa mare, nașa mare. Ia uite-o și pe nașa, nașa mare, nașa mare, cum joacă cu vine sta, nașa mare, nașa mare. Nașii oameni bogați, nașii mari, nașii mari, și de bani numărați, nașii mari, nașii mari. Că nașii oameni bogați, nașii mari, nașii mari, de bani nenumărați, nașii mari, nașii mari. De viță bună, nașii mari, nașii mari, dobutează și cu nună, nașii mari, nașii mari. Cine e de viță bună, nașii mari, nașii mari, dobutează și cu nună, nașii mari, nașii mari. Cine e de viță uscată, nașii mari, nașii mari, de cărără niciodată, nașii mari, nașii mari. Cine e de viță uscată, nașii mari, nașii mari, de cărără niciodată, nașii mari, nașii mari.